Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos. atar, in şu er atar, in timur atar. Las muertas paseando entre las vi, entre las muertas paseando entre las vi. Vidi una hija muy hermosa en frente de mí. Ella es hermosa y muy graciosa, que me hizo tresalir. Ella es hermosa y muy graciosa, que me hizo tresalir. Yo me acerqué al lado de ella, la vi de llorando. Yo me acerqué al lado de ella, la vi de llorando. Las lágrimas sobre sus ojos, perlas brillando. Le dije que tienes, que te consientes, que te hizo sufrir. Le dije que tienes, que te consientes, que te hizo. Lloro por usted. Başına bak ya. Bune țirgut je razne rut agnlai kulkhit vayel khachnlai sirde sirdit mi atsno en panavin yeslai en panavin yeslai mi larangu madare mo Rovinante bune circut mi larantut madave mocut si rovinante bune circut Luciere Ochnelai, doch als geht nicht, Ochnelai. Sie besördit mir Arzeno, en Panadin, Jeselai, en Panadin, Jeselai, Miklarankut, Madare Mokut, Siro Virante, circut mi larantut ma dare mocut si rovinante une circut Το μουστάκι τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε. Με το καπετανάκι που κοιτούκλα το μουστάκι τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε. Φαρμάκι, αχ εσύ καπετανάκι, τα μελιτζανιά να μην τα βάλεις πια. Τι πότισες φαρμάκι, αχ εσύ καπετανάκι, τα μελιτζανιά να μην τα βάλεις πια. Τα παιδάκια τα καημένα, τα μυαλιά. παιδάκια τα καημένα, τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε. Nasıl gönül vereyim kendini Radyo Agos. Yaren, ah yaren, vah yaren yar. Bu da vata uriş bir de uriş bir. Lourdes aussi Yeso chandunel voce darakir une mankervan une motivan azatairenik yerchanik yergir yerchanik yerchanik yergir mari anakir bakti anakir Zarin barduga darin Aragil inse turakto yerki Yayla ubera hankero teba Aradera ikinet manushak yergi Manushak Manushak yergir Bari arakil Bakti arakil Arakil karanan Arakil amran İmdamad abrir Bari arakil Buynur sil zahin Barduga darin İmdamad abrir, pari arakil, buynur sil zarin, barduga darin.

O na na na da na na he ya na na da na na he ya na. Mavar vorech valla valla he ya na. Skvapo kire pesko voko he ya na. Quinchis os finos me jagte hejana Morchis va pergo vachel hejana O na na na da na na hejana Na da na na hejana O na na na da na na hejana Na da na na hejana Chimesh tchalis fayet heyana, bukirish oshvanum jochos heyana, idit zavan murums chepe heyana. O na na na ida na na heyana, na ida na na heyana. O na na na ida na na heyana, na ida na na hey. Shgurish no tavorehana, la zona shchona rivorehana. O na na na ida na na heyana, na ida na na heyana. O na na na ida na na heyana, na ida na na heyana. Na na he ya na na na na na na na na na na na na na na. Canım sana kaynıyor, canım sana kaynıyor. Düştüm merhamet size, düştüm merhamet size. Hiç halime koymuyor, hiç halimde değil. Köylü kızım, sen allar gey ben kırmızı, yine doğdu dan yıldızı, doğmaz olsun dan yıldızı. Suda balık yan gider, suda balık yan gider. Açma yârem kan gider, açma yârim kan gider. Açma güzelsin enip, açma güzelsin enip, cahilim aklım gider, cahilim aklım. Köylü kızı, sen anlar gey ben kırmızı, yine doğdu dan yıldızı, dolmaz olsun dan yıldızı. Ben kırmızı, yine doğdu dan yıldızı, dolmaz olsun dan song.

حبيبو ليكم تسوق حبيبو مونيك السوق مزيدي كالطورة تتلوليبو وحبيبو حبيبو ليكم تسوق حبيبو مونيك السوق مزيدي كالطورة تتلوليبو لنطة لحمة دخلينا مكفي ولا تردينا لولو للسوق طورتي تريمي حبو زرعينا دكتور انقذني بالدمع دا عينو دو بالدمع دا عينو دو تخلي مر رحمة ليت نوشو دمر عيني مرحم علي ورحمه تغسل قينا لطورة رقدينا بين الحالة تغسل قينا لطورة رقدينا بين الحالة شمعلي دورو طورتلي تخلوين اخطط تعبان الوضع بلا معامل دان وانا ماني واقف تحت مرين امير وملاك وسيستان مش نافع داخل المنطبان تمرين امير وملاك وسيرتين مش نافع داخل المطربين Thank you. Ey ki bir an can